मंत्र पाठ। ओम सहनावतु अनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है स्मृति पाठ में स्वागत है। कुछ कारण विशेष से बीच में पाठ बंद हो गया था, क्षमा करेंगे उसके लिए। आगे चलिए, ये आज जो है दूसरा अध्याय तीसरा पाद का 30वां नंबर सूत्र है 38। षष्ठ तसर्थ प्रत्ययेन ये सूत्र है, निकाल लीजिएगा। षष्ठ्य तसर्थ प्रत्ययेन निकाल लिए। षष्ठ्य तसर्थ प्रत्ययेन षष्ठी इकार निकाल लिए। वसुधा जी निकाल ली जी। आचार्य जी, तो षष्ठी ईकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन असतर्थ अतसर्थ प्रत्ययेन अकारांत पुमलिंग अतसर्थ प्रत्यय शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। अब समास है अतसह अर्थः अतसर्थः, अवधि करके तो अतसो अर्थः अतसर्थः षष्ठी तत्पुरुष समास। अब जो है अतसर्थे प्रत्ययः इति अतसर्थ प्रत्ययः सप्तमी तत्पुरुष समास। तो अतसे मन अतसर्थे प्रत्ययः, अतस अर्थ में जो प्रत्यय वो तसर्थ प्रत्यय कहलाया। तो अतसर्थे प्रत्ययः अतसर्थ प्रत्ययः तस्मिन् अतसर्थ प्रत्यय तेन अतसर्थ प्रत्ययेन अतसर्थ प्रत्यय अतस अर्थ में प्रत्यय के द्वारा या उसके योग में उसके साथ युक्त शब्द में ऐसा। तो इसको पूरा कहेंगे तो जगह षष्ठी तत्पुरुष गर्भ सप्तमी तत्पुरुष समास। अर्थ क्या हो गया जी? अतसर्थ प्रत्ययेन युक्ते शब्दे षष्ठी विभक्तिर भवति। ऊपर से अनुवृत्ति किसी की आई नहीं रही है, इसमें केवल जो है षष्ठी है ही। तो अतसर्थेन प्रत्ययेन युक्ते शब्दे षष्ठी विभक्तिर भवति। माने अतसर्थ अतस जो अतस का जो अर्थ है उस अर्थ में जो प्रत्यय है, अतस अर्थ में जो प्रत्यय है उसके साथ संयुक्त, उसके साथ युक्त। तो प्रत्यय के साथ क्या होगा? प्रत्यांत के साथ होगा। तो प्रत्यय ग्रहणित अंत ग्रहणम तो पूरा इसका सही जो मीनिंग हुआ अर्थ हुआ अतसर्थ प्रत्यय अतसर्थ प्रत्ययांतेन पदेन युक्ते शब्दे षष्ठी विभक्ति भवति, ये अर्थ हुआ कि मन अतसर्थ प्रत्यांत पद अतसर्थ अतस अर्थ में जो प्रत्यय वह प्रत्यय अंतावयव है जिस समुदाय के उसके साथ संयुक्त जो शब्द है युक्त जो शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, ये अर्थ हुआ। उदाहरण है जैसे दक्षिण तो ग्राम से आगतो देवदत्त उत्तर तो ग्राम से आगतो यजदत्त पुरस्तात ग्राम से नदी वहती उपरी ग्राम से कादम्बिनी प्रयाति उपरिष्टात ग्राम से सौदामिनी विराजते, ये सब वाक्य है। परंतु उसमें यह है कि दक्षिण तो ग्राम से उत्तर तो ग्राम से पूर्व ग्राम से पुरस्तात ग्राम से उपरी ग्राम से उपरिष्टात ग्राम से, तो अब अतसर्थ अतस अर्थ में जो प्रत्यय, तो अतसर्थ क्या है इसको समझना है। अतसर्थ जो है ये पंचम अध्याय तृतीय पाद का 28 नंबर सूत्र निकाल लीजिए 5328 पंचम अध्याय तीसरे पाद का 28 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, निकाल लिए 5328 हाँ दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच, तो दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच ये दक्षिणाभ्याम दक्षिणोत्तराभ्याम अकारांत पुमलिंग दक्षिणोत्तर शब्द पंचमी विभक्ति द्विवचन तो यहां पर जो है और अतसुच चकारांत पुमलिंग अतसुच शब्द प्रसवंत एक वचन है, इसमें समास है दक्षिणश्च उत्तरश्च दक्षिणोत्तरौ ताभ्याम दक्षिणोत्तराभ्याम, ये त्रयत्र योग द्वंद्व हो गया। इसके ऊपर जो सूत्र है दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालिप्सस्ताति, तो ये सप्तमी पंचमी और प्रथमांत सप्तम्यंत पंचम्यंत और प्रथमांत, तो दिक् अर्थ में माने दिशा अर्थ में दिक् शब्देभ्य कहा है, तो दिक् शब्देभ्य दिशावाची सप्तम्यंत दिक् शब्द दिशावाची सप्तम्यंत पंचम्यंत प्रथमांत जो प्रातिपदिक है उससे ऊपर अस्ताति प्रत्यय होता है। यहां पर है किसमें दिक् और दिक् देश दिशा देश और काल अर्थ में, इन जो ऊपर बताया दिशा देश और काल अर्थ में, तो यहां पर दक्षिणोत्तराभ्याम सूच क्या है ये दिशा दिक् देश और काल अर्थ में वर्तमान ऊपर से दिक् शब्देभ्य और सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्य और दिक् देश कालेषु इतने शब्द के अनुवृत्ति आ रही है, अस्ताति को छोड़ करके सभी के अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ बन गया कि दिक् देश काल इत्येतेषु अर्थेषु दिक् देश और काल समय इत्येतेषु अर्थेषु वर्तमानेभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमांतेभ्यः समास कर देंगे सप्तमी या सप्तम्यंतात् पंचम्यंतात् प्रथमांतात् ऐसा दिक् देश कालेषु अर्थेषु सप्तम्यंतात् पंचम्यंतात् प्रथमांतात् दिग्वाचिनः प्रातिपदिकात् अतसुच प्रत्ययो भवति, और अब अपसुच प्रत्यय होता है स्वार्थ में होता है, अर्थात उसी में एक तो दिशा देश और काल, इन तीनों अर्थ में दिशा देश और काल अर्थ में दिशावाची जो शब्द है सप्तम्यंत पंचम्यंत प्रथमान उससे अतसुच प्रत्यय होता है। तो अतसुच प्रत्यय किस अर्थ में हुआ, जो किस अर्थ में हुआ, एक अतसुच प्रत्यय एक हुआ कि दिशा देश और काल अर्थ में, एक तो दिशा को बताएगा, देश को बताएगा, स्थान या समय को बताएगा एक। दूसरी बात कि सप्तम्यंत पंचम्यंत और प्रथमांत कहा है तो ये भी एक अर्थ हो गया। अतसुच जो प्रत्यय हुआ, अतसुच का अतस बचता है, अतसुच में चौक की हलंतम से संज्ञा उके उपदेशी जनस की संज्ञा, तो तस लोपा दस लोपा है तो अतस बनता है अतस, उसी अतस अर्थ। तो अतस का क्या अर्थ हुआ, अतस का अर्थ हुआ एक तो अर्थ हुआ सप्तमी पंचमी प्रथमा, एक ही अर्थ हुआ, और दूसरा दिशा देश और काल अर्थ में तो है ही, दिशा देश देश और काल अर्थ में, तो अर्थ बन गया सप्तमी पंचमी प्रथमांताभ्याम, क्योंकि यहां पर द्विवचन है तो सप्तमी पंचमी प्रथमांताभ्याम दक्षिणोत्तराभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम अतसुच प्रत्ययो भवति दिक् देश कालेषु अर्थेषु, दिशा देश और काल अर्थ में वर्तमान सप्तम्यंत पंचम्यंत प्रथमांत दक्षिण और उत्तर प्रातिपदिक जो शब्द है उससे परे अतसुच प्रत्यय होता है। तो यहां पर जैसे दक्षिण शब्द है तो दक्षिण शब्द से यहां पर अतसुच किया तो दक्षिण तस अस को विसर्ग दक्षिण तह बना, तो जब सप्तम्यंत से करेंगे अतसुच प्रत्यय तो दक्षिणता का अर्थ दक्षिण दिशा में, ऐसा अर्थ हो जाएगा। दक्षिण तो वसती यहां पर दिया तो अर्थ क्या हुआ जी, दक्षिण दिशा में बसता है, ये सप्तम्यंत दिशा अर्थ को भी कह रहा है, दक्षिण दिशा में या दक्षिण देश में, देश अर्थ को कह रहा है, दक्षिण दिशा में बसता है या दक्षिण देश में बसता है, दक्षिण तरफ दक्षिण की ओर बसता है, तो ये देश को भी बता रहा है, स्थान को भी बता रहा है और दिशा को भी बता रहा है। क्या आपके इंटेंशन है, क्या विचार है, क्या अर्थ लेना चाहते हो उस पर निर्भर होता है। दक्षिण तो बसती का अर्थ है दक्षिण दिशा में बसता है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है, और दक्षिण तो बसती का अर्थ है दक्षिण क्या बोलते हैं दक्षिण देश में बसता है, दक्षिण की ओर बसता है, दक्षिण देश में बसता है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। तो दक्षिण तो बसती में दक्षिण दिशा में बसता है या दक्षिण तो दक्षिण तो बसती, ऐसे ही उत्तर तो बसती उत्तर दिशा में बसता है, तो ये सप्तम्यंत हुआ। पंचम्यंत जो है तो दक्षिणतः आगतः, दक्षिणतः आगतः देवदत्तः, ग्रामस्य दक्षिणतः आगतः देवदत्तः, देवदत्त जो है गांव के दक्षिण से आया, यहाँ पर पंचम्यंत हो गया दक्षिण से आया। उत्तर तो ग्राम से आगत हो यदत्त, यदत्त जो है गांव के उत्तर से आया, ऐसे पुरस्ताद ग्राम से नदी बहती, अस्ताति प्रत्यय जो किया है, यदि पुरस्ताद, हालांकि इसका पुरस्ताद का है ही नहीं, उदाहरण है ही नहीं है, ये तो अतसुच का है इसलिए पुरस्ताद मैंने ठीक नहीं किया। तो यहां पर बस दो ही होगा, दक्षिणता उत्तरता, तो पंचम्यंत से हुआ दक्षिणता आगत, मैंने ग्राम से दक्षिणता आगत देवदत्त, देवदत्त गांव के दक्षिण से आया और उत्तरतः आगत देवदत्त, ग्राम से उत्तरतः गांव के उत्तर से देवदत्त आया, ये पंचम्यंत हुआ। और प्रथमांत, प्रथमांत जो प्रातिपदिक है, प्रथमांत जो प्रातिपदिक है तो दक्षिण तो रमणीयम प्रथमांत प्रातिपदिक में, तो दक्षिण तो रमणीयम, दक्षिण दिशा रमणीय है, यस हुआ, दक्षिण तो रमणीयम, दक्षिण दिशा रमणीय है, ऐसे ही उत्तर तो रमणीयम, उत्तर दिशा जो है रमणीय है, सुंदर है, तो यहां पर प्रथमांत में हो गया। तो यहां पर दक्षिण उत्तराभ्याम अतसुच से जो है अतसुच अतसर्थ प्रत्यय अतस अर्थ हुआ है, अतसुच अर्थ हुआ है, अतसुच प्रत्यय हुआ है। अब आगे यहां पर जो उदाहरण जो दिया है प्रथमा वृत्तिकार जो उदाहरण दिया है वो उदाहरण जो है पुरस्तात ग्रामस्य उपरी ग्रामस्य उपरिष्टात ग्रामस्य, ये तीन और उदाहरण दिया। क्यों दिया है? क्योंकि जो है अतस अर्थ, अतस का जो अर्थ है, तो अतस का अर्थ क्या है जी? अतस का अर्थ दिग दिशा काल अर्थ में है, अतस प्रत्यय, तो दिग दिशा काल अर्थ में वर्तमान जो दिशावाची सप्तम्यंत पंचम्यंत और प्रथमान, पंचम्यंत और प्रथमान प्रातिपदिक से जो है अतस होता है, तो अतस इन अर्थों में होता है। तो ऊपर आप देखेंगे इसी के ऊपर जो है दिग शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग देश काले स्वस्ताति ही, तो वहां पर जो अस्ताति प्रत्यय हुआ है वो भी उसी दिशा मने दिशा देश और काल अर्थ में वर्तमान जो सप्तम्यंत पंचम्यंत और प्रथमांत जो प्रातिपदिक है उसे अस्ताति, अर्थात दोनों जो है अस्ताति प्रत्यय भी उसी अर्थ में हुआ है जिस अर्थ में हुआ है, ये ध्यान रखना है। मने अस्ताति प्रत्यय जिस अर्थ में हुआ है उसी अर्थ में जो है अतस जो अतसुच जो है अतसुच प्रत्यय भी अर्थात अतस प्रत्यय भी हुआ है। तो यहां पर उसको ध्यान में रख करके, क्योंकि अतस अर्थ, अतस का जो अर्थ है और अस्ताति का जो अर्थ है दोनों के अर्थ में भेद नहीं है, माने अभेद संबंध है, तो अभेद संबंध होने के कारण अस्ताति का भी वही अर्थ अतस का भी वही अर्थ, बस अंतर इतना ही है कि अस्ताति जो है दिशा देश और काल अर्थ में वर्तमान दिशा बाकी सप्तम्यंत पंचम्यंत प्रथमांत जो है उससे अस्ताति कहा है। तो यहां पर जो है दिशा बाकी जो है तो पुरस्तात ग्रामस्य पुरो ग्रामस्य उपरी ग्रामस्य उपरिष्टात ग्रामस्य, तो गांव के पहले पूर्व ग्रामस्य जो हुआ गांव के पहले पुरस्तात ग्रामस्य गांव के पहले से उपरी ग्रामस्य गांव के ऊपर में सप्तमी और उपरिष्टात ग्रामस्य गांव के ऊपर से उपरिष्टात या माने ऊपरी ग्रामस्य उपरिष्टात ग्रामस्य। तो यहां पर अस्ताति इत्यादि जो प्रत्यय हुआ दिग शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देशक कालेश्वरताति से अस्ताति प्रत्यय हुआ, अस्ताति प्रत्यय से पुरस्तात बनेगा और उपरिष्टात बनेगा अस्ताति प्रत्यय करने से, और उपरिष्टात उपर्युपरिष्टात, ये जो पांच तीन 31 नंबर सूत्र है, 31 नंबर सूत्र है उपर्युपरिष्टात, तो ये करा दिशावाची सप्तम्यंत पंचम्यंत प्रथमांत जो प्रातिपदिक है उससे अस्ताति अर्थ में, माने उपरी उपरिष्टात इत्यादि ये दोनों शब्द जो है निपातित है अस्ताति अर्थ में, वही जो जो अर्थ होगा सप्तम्यंत पंचम्यंत प्रथमांत है। तो यहां पर जैसे उपरी जो बना है तो उर्ध शब्द को उपभाव हो गया और रिल प्रत्यय हो गया है तो उपरी बन गया, और उपरिष्टात में रिष्टात प्रत्यय हो गया, उपरिष्टात बन गया, ऊपर के दिशा में बसता है, ऊपर बसता है, ऊपरी आगत हो ऊपर या ऊपरी आगत ऊपर से आया है, यहाँ पर पंचम्यंत हो गया और ऊपरी रमणीयम यहाँ पर प्रथमांत हो गया कि ऊपर रमणीय है, उपरिष्टात बसती ऊपर बसता है, उपरिष्टात आगत ऊपर से आया है, उपरिष्टात रमणीयम ऊपर रमणीय है, तो ये सब एक ही अर्थ में है, वो अतुसार्थ कहिए अस्ताति अर्थ कहिए सब सप्तम्यंत, तो इसलिए यहाँ पर सब का उदाहरण दे दिया है, उपलक्षण है समझ लीजिए, ये उपलक्षण है। समझ गया जी? तो ये जो है अतसुच प्रत्यय जो है सप्तमी पंचमी और प्रथमा विभक्ति वाले दिशावाची शब्द से स्वार्थ में विधान किया है, तो अतः उससे जो संयुक्त शब्द में भी पंचमी सप्तमी पंचमी और प्रथमा विभक्ति होगी या होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रकृत सूत्र से क्या किया है, वहां षष्ठी विभक्ति के विधान कर दिया है, षष्ठी विभक्ति का विधान कर दिया। तो यहाँ पर यह षष्ठी ग्रामस जो है दक्षिण के योग में ग्रामस में षष्ठी हुआ, उत्तर के योग में ग्रामस में षष्ठी हुआ है, पूरक के योग में ग्रामस में षष्ठी हुआ है, पुरस्तात के योग में ग्रामस में षष्ठी हुआ है, ऊपरी के योग में ग्रामस में षष्ठी हुआ है, उपरिष्टात के योग में ग्रामस में षष्ठी हुआ है। ये आगे है एनपा द्वितीय, एनपा द्वितीय, एनपा पकारांत पुमलिंग एनप शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, एनप प्रत्यय है, प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहण इसलिए हो जाएगा एनप प्रत्यांते न तृतीय है युक्ते शब्दे द्वितीय विभक्ति भवती विभक्ति भवती। ऊपर से पूर्व सूत्र जो है उससे षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी पूर्व वाले सूत्र से, इसके द्वारा द्वितीय का विधान कर दिया। कैसे? तो आप वहीं पर जो है इन बने तरस्या मधुरे पंचम्या आप यदि देखते हैं ये जो 5335 नंबर सूत्र है, 35 नंबर सूत्र है, 5335 एन बनित रस्या मधुरे पंचम्या, ये एन प्रत्यय करता है विकल्प से, एन प्रत्यय सप्तमी पंचमी और प्रथमांत जो प्रातिपदिक है, तो ये अदूरे अपंचम्या एन प्रथमांत एक वचन है, अनित्रस्याम सप्तमी एक वचन है, विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय भी कह सकते हैं, अदूरे सप्तमी एक वचन है और अपंचम्या पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो अपंचम्या न पंचम्या अपंचम्या, तो क्या अर्थ होगा कि अपंचम्यंतात माने पंचमी भिन्नात, ये हो गया। तो अपंचम्यंतात प्रातिपदिकात, एक तो ये हुआ माने पंचम्यंत को छोड़ करके, पंचम्यंत के अलावा जो हुआ उससे होगा। और अनुवृत्ति जो इसमें आ रही है उत्तराधर दक्षिणादाती ही, 5-3 जो 34 नंबर सूत्र है, उत्तराधर दक्षिणादाती से उत्तराधर दक्षिणात की अनुवृत्ति आ रही है। और ऊपर से दिक् शब्द संतमी पंचमी प्रथमाभ्यो और दिग्देश कालेशु, इसके अनुवृत्ति तो आ ही रही है 5-3-27 से। तो अर्थ क्या बन गया? अर्थ बन गया पंचम्यंतेभ्य भिन्नेभ्य उत्तराधर दक्षिण शब्देभ्य प्रातिपदिकेभ्य एनप प्रत्ययो भवति विकल्पेन क्या अदूरे, अदूरे गम्य माने अर्थात अदूर अर्थ में, माने दूर अर्थ में नहीं अर्थात समीप अर्थ गम्य मान हो तो विकल्प से एनप प्रत्यय होता, विकल्प से एन प्रत्यय होता है। अदूर का मतलब हुआ निकटता, अदूर का मतलब हुआ निकट। तो अदूर अर्थ में वर्तमान अर्थात समीप अर्थ में कहने का प्रयोग यह हुआ कि समीप अर्थ में वर्तमान जो सप्तम्यंत पंचम्यंत और प्रथमांत जो प्रातिपदिक है उससे एन प्रत्यय हुआ विकल्प से। तो यहां पर दक्षिणेन ग्रामम गुरुकुलम, उत्तरेण ग्रामम आश्रम, यहां पर दक्षिणेन जो है दक्षिणेन ग्रामम गुरुकुलम, यहां पर दक्षिण शब्द है जब सप्तम्यंत से करेंगे सप्तम्यंत से, क्योंकि तो सप्तम्यंत तृतीयांत और प्रथमांत तीन कहा है, सप्तम्यंत से करेंगे तो दक्षिण गी और एन अप हो गया सप्तम्यंत में, तो दक्षिण एन हो गया और पूर्ण रूप कर दीजिए दक्षिण एन ऐसा हुआ। तो यहां पर दक्षिणेन तृतीया नहीं है, सो ध्यान रखेंगे दक्षिणेन ग्रामम गुरुकुलम में गुरुकुल जो है दक्षिण दिशा में है, ये अर्थ हुआ कि अर्थात दक्षिण समीप अर्थ में, दूर अर्थ में नहीं। दक्षिणेन ग्रामम गुरुकुलम हुआ तो गांव के दक्षिण दिशा में गुरुकुल है, गांव के दक्षिण दिशा में समीप निकट ही गुरुकुल है, दूर नहीं गुरुकुल है, ये अर्थ हुआ। तो सप्तम्यंत से जो है सप्तम्यंत जो दक्षिण जो सप्तम्यंत था उससे एनप प्रत्यय हुआ, एनप का एन बता रहा दक्षिणे न बन गया, दक्षिणे न सुगर दक्षिणे दक्षिणे न ठीक है दक्षिणे न बन गया और उसके आगे सप्तमी ले आइए, सप्तमी का लोप कर दीजिए, विभक्ति प्रतिलोप अकव्य है सुपाम सुलुक से, तो दक्षिणे न हो गया। तो दक्षिण दिशा में किसके ग्रामम दक्षिण, गांव के दक्षिण दिशा में गुरुकुल है। तो यहाँ पर विकल्प से यहाँ पर द्वितीया विभक्ति मैंने विकल्प से एन प्रत्यय कहा है, तो जब एन प्रत्यय हो जाएगा तो दक्षिणेन ग्रामम गुरुकुलम हो जाएगा या उत्तरेण ग्रामम गुरुकुलम बन जाएगा, दक्षिणेन ग्रामम गुरुकुलम और उत्तरेण ग्रामम गुरुकुलम। ये गांव के दक्षिण दिशा में गुरुकुल है, ये तो यहां पर सप्तम यंत्र कह रहा है। उत्तरेण ग्रामम आश्रमः, गांव के उत्तर में उत्तर दिशा में आश्रम है। तो यहां पर पूर्व सूत्र से, पूर्व जो सूत्र है उसे षष्ठी प्राप्त थी, षष्ठ तसर्थ प्रत्यय न जो है, क्योंकि अतसर्थ में है, अतस अर्थ में है, अतस का क्या अर्थ है, सप्तमंत पंचमंत प्रथमांत, तो अतस अर्थ में है, अतसुच प्रत्यय हुआ है। तो यहां पर षष्ठी प्राप्त थी इसके योग में गांव में, परंतु तो विकल्प से यहां पर कहा है, इसलिए एक बार जो है दक्षिणेन ग्रामम हुआ, उत्तरेण ग्रामम हुआ। तो जिस पक्ष में एन प्रत्यय होगा वो दक्षिणेन ग्रामम और उत्तरेण ग्रामम हो जाएगा, और जिस पक्ष में एन प्रत्यय नहीं होगा, जिस पक्ष में एन प्रत्यय नहीं होगा उस पक्ष में क्या हो जाएगा जी, उस पक्ष में जो है अस्ताति, जैसे पुरस्ताद इत्यादि अभी जो बनाए थे, तो अतसुत अर्थ इत्यादि, तो सब अतसुत जो जिस जिस अर्थ में आया है वह सभी लिया जाएगा। तो ऊपर जो हमने पढ़ाया था एन एन बने तरस्य माधुर्य पंचम्या, एन प्रत्यय विकल्प से होता है, तो उत्तरेण बसति उत्तरात बसति, ऐसे उत्तरेण रमणीयम उत्तरात रमणीयम, उत्तरेण बसति उत्तर दिशा में बसता है, उत्तरात बसति उत्तर दिशा में बसता है, उत्तर तो बस उत्तर दिशा में बसता है, उत्तरेण रमणीयम उत्तर दिशा रमणीय है, उत्तरात रमणीयम उत्तर दिशा रमणीय है, उत्तर तो रमणीयम उत्तर दिशा रमणीय है, ऐसे अधरेण वसति अधरात वसति अधस्तात वसति, अधरेण रमणीयम अधरात रमणीयम अधस्तात रमणीयम, दक्षिण वसति दक्षिणात वसति दक्षिण तो वसति, दक्षिणेन रमणीयम दक्षिणात रमणीयम दक्षिण तो रमणीय। तो ये सप्तम्यंत प्रथमांत और पंचम्यंत इन तीनों से यहां पर यहां प्रत्यय हुआ है, परंतु यहां जो है एनपा द्वितीया जो कहा है कि एनप प्रत्यांत के योग में द्वितीया होती है, तो एनप प्रत्यांत के योग में यहां पर द्वितीया हो गई, षष्ठी प्राप्त था द्वितीया कर दिया यहां पर, षष्ठ्य सतर्थ प्रत्यय से षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी, इसने जो है द्वितीय विभक्ति कर दिया। समझ गया जी, आगे तृतीय और पंचमी विभक्ति के लिए पृथक बिना नाना भी तृतीयान्य तरस्याम, पृथक बिना नाना भी आकारांत पुबलिंग पृथक बिना नाना शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन, तृतीय आकारांत श्रृंग तृतीय शब्द प्रथम एक वचन है, अन्य तरस्याम अव्यपद है। समास क्या है जी, पृथक च बिना च नाना च इति, पृथक बिना नाना अहि पृथक बिना नाना भी, इतनी तरह युग द्वंद हो गया। अर्थ क्या बन गया जी, पृथक बिना नाना भी शब्दे युक्त, पृथक बिना नाना भी ही युक्ते शब्दे विकल्पेन अनेत्रस्याम तृतीय व्यक्ति भवति, तो तो पृथक बिना और नाना के साथ युक्त जो शब्द है उसमें विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है। तो पृथक से युक्त जो शब्द है, पृथक देव दत्ते न यजदत्त, यजदत्त से अलग देवदत्त है, पृथक देव दत्ता से यजदत्त, यजदत्त से पृथक देवदत्त है, बिना देवदत्ते न यजदत्त, देवदत्त के बिना यजदत्त, बिना देवदत्ता से यजदत्त, यजदत्त के बिना यजदत्त, देवदत्त के बिना यजदत्त, ऐसे नाना है, नाना देवदत्ते न यजदत्त और नाना देवदत्ता से यजदत्त। तो यहां पर पृथक बिना नाना भी ही, पृथक बिना नाना इत्येत योगे तृतीया विभक्ति विभक्ति विकल्पेन अनेतरस्याम, जैसे उदाहरण दिया है पृथक ग्रामेण पृथक बिना नाना इत्येत ही युक्ते शब्दे तृतीया विभक्ति विभक्ति अनेतरस्याम विकल्पेन च, तो पृथक ग्रामेण पृथक ग्रामात, पृथक ग्रामेण और पृथक ग्रामात, पंचमी प्राप्त तृतीया कर दिया विकल्प से, इसलिए दोनों हो जाएगा, गांव से पृथक, पृथक ग्रामात, गांव से पृथक, बिना घृतेन बिना घृतात, घृत के बिना, तृतीया और पंचमी, ये तृतीया हुई है विना के योग में और पक्ष में जो है जैसे विना घृते न विना घृता, तो पंचमी व्यक्ति हो गई है, पक्ष में जो है यहाँ पर पंचमी व्यक्ति हो गई है। चलिए जी, और कोई विशेष नहीं है, इतने ही पाठ रहने दीजिए, इतनी रहने दीजिए, नींद आ रही है, कल पढ़ाएंगे, इसमें कोई शंका हो तो पूछिए। नहीं आचार्य जी, कुछ दिन तक इसी तरीके से पाठ चलेगा इसलिए क्षमा करेंगे, कुछ दिन की बात है, इसके पश्चात फिर जो है पाठ जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। चलिए मंत्र पाठ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, नमस्ते।